wszystko i nie więcej i nie mniej. Patrząc w lustro, pytam siebie, kim mam być, kim powinnam być. Czasem szczęście cicho przejdzie przez mój próg. Miłość częściej tak uparcie wciąż kroczy inną z dróg, jakąś inną.